kukanya. Acha tabia mbaya ya kwenda majumbani mwa watu na kuniteta. Mimi nililokukosea mpenzie. Una sasa mpenzi, mapenzi yako hasa yanitia wasiwasi. Adhabu nyingi kunizidia, nihurumie. Una sasa mpenzi, mapenzi yako hasa yanitia wasiwasi. Adhabu nyingi kunizidia, nihurumie. Sasa mpenzi, mapenzi yako hasa yanitia wasiwasi. Adhabu nyingi kunizidia, nihurumie. Una sasa mpenzi, mapenzi yako hasa yanitia wasiwasi. Adhabu nyingi kunizidia, nihurumie. Tabia yako we, dada, maneno ya ndani wayatoje nje, hiyo si heshima. Penzi yafaa usome na upate kujua haki ya ukwana. Hebu penzi tulizana na kujirekebisha, tabia yako we. Penzi yafaa usome na upate kujua haki ya ungwana.